ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما بغير كتاب الله صحيح البخاري كتاب الإيمان يقول كنا بنا ولباب منا وباب تاندرنا على تنام nde ala di ala kan de ma ko tuji mana ala ga ko ta ko munda mo a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ba'du an yaqulu ilahi wa lakum min babu kuma tan na'ude al ikhtibatu fil ilm ka doni ye ina ko to na yini no na ko fe jo fe bi to na yina kan tuwa bana dani fana be tana de tanigala bolo walhikma ani kodon yani dina don a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kan i n'a fɔ nana cogoya min na k'a faamu ten o de ye hikma ye umar ko ibn al-khattab ala jinan wa ma ka ga doni ni yana ka ga joro ba tiye yani ga joro ka bunya ka doni ni pase doni ni wa si bara mara ni ko tara mo si mara dara se ka bulu bulu gatu ni joro da soro kasre ma doni ni na tan si bulu tuguni madala ra doni ngala ra na joro da soro dara ala ni se ka tuguni ni na da sala yani ka ke kutigi bayi ka foka bunya ka dai fama yi ka bla kunye mwara ko mun ka ko jona ka woni ni Abu Abdullah ko mun Abu Bakar Umar ka kuma ko Umar ko ka ga dani ni yana ka ke joro ba tigi Umar yo ko ina du katab Bukhari ya dai Abu Abdullah alere fana ko alere ni faro kuma kan wa ba'da an tusawwadu hal nagara kutige aga tula ka doni ye wala ka ko moka ma doni ni tula ala dela yani ga jara basro doni ni hal ye jara basro o tani dal doni ni ika na ti ga jara yi ta ga ko ga doni ni mo to ta jara ka ma ka tula ka doni ni فسي خلق لك صعوة لما نسيب لك ربنا سبباني من ولا جنان وقلا جرما كوية دنيني كسروا لهم وقربوا لي السبباني بيت دنيني وقربوا لي كرام من الشيط مامنا ويسر مؤمن بهم وقربوا لي نعوت براكو غسلك دنيني وقربوا لي ولا سبباني دنيني وقربوا لي دم وقربوا لي ويسر مبع دلا جمع بلو بي بلبولو بي ni da okara da jabo be ni sene gara da sene baro be na wuto ga kana katla ga doni ni wuto ga ba mun ga kana katla ga doni ni bawara kula ko ga dalli ni ka ko kuware kuma mun ko ai doni ni yana ka ga jora ba tigi dali kuma ka cha dala bawara ya ni faraga ko mana ka ga doni ni halna ga jora wana halna ku mu chara ka sala ka ga sala doni ni wasra ku ka mu ko rawai wato jaro mane no ko kacha na ma u bari gani ni na wara ka bali la ala sen sen ka na gani ni kanaga jaro ga je ka o ka ti je sa gani ni na kanida ba cha la je ko ka ti je sa gani ni na we la ala ta na jaro gani ni kada ga gani ko na di ko ra na pa da ni na ka ka bon ti je sen sen gani ni fara ka ka ke ku dai wulo على ما دونك عندك بوري باب من لاني حديث فلا فلا من باب نبنا باب الشريعة أكو يا من مغمنا ويوم مهدي مهدي بو مغمنا رسائن فولي رأي كوي سفياني أبمنا ألفنا بو مغمنا رسائن لك على عليه إسماعيل بن أبي خالد عليه أكو فتوكو منا وني سجاني زورك فتوكو وتكيني فانا قال يا من كيس لا بن ابي حازم انا عليكم ايا المؤمنا وصحابي عبد الله ابن مسعود على جننه علما عليكم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تشيلوا ko yani hasidiya te potentla hasida mi kodo ni nguya hasidiya kote kan yebo mo pe ale kan ni na ko ni je me ore kodo demo te so la kana tra pensla okora pensla bi no kan na yebo oti la mo pe na kana ga hasidiya ni ma mi ba bra pa ga bande o da jumani akan ni hasidiya mi na no kan yebo ate ni ba bulo o ga tale bulo kana ga ni kana to kome sa pla de la ha fala wala mu'minin na kulo chama babu abaga na kulo da do ni zrafe na kulo babu la ba de do ni zrafe to mana mo kan ngi yebo se ni ni na kulo soro mba do ni anda mo kan ngi yebo se mu se ni a fala fala na kulo jini na kulo babulo abaga na kulo de ni zrafe e kuna kan ngi yebo se ka saga na kulo ni ona ni ala tina di nyere ma kuna be ado abaga ni ona ke أصلنا على الدين المؤمن على الدين الدامى أبي بارك نجا الدنيا كتلقا مهوك لنجا الدنيا مهوك عن جبوه فناك على الدين الدامى الدين الدرام أبي بارك ناي وطران ترى أتلقا مهوك لنجا الدنيا كم مهوك عن جبوه فناك ولا تنس لمن مهوك عن جبوه kore ni ola buare babu ke e kali ihtibat filim okore dani kanyebo yani dani ke ihtibati rai tonai okmana tonu mi kanyebo ate we sense na katla kanyebo ni kona ke kona gapra ga na paka ala ko kambra de ni ربنا باب تنورنا يا بابي بوري فمي فالا ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام نبي موسى على كتب عليه تعلم في البحر الى الخضر اثر قدر النفع باقنا ايا الله تبالا قصار قدر النفع بوري بابو تقا دولا وقوله تعالى ان علاق ما ايوك بابو كل جريا التبعوك على ان تعلمني مما علمت ورشدا اقول قدر ما يلقى تجلاوا تقان كلام سنا على كلام سنا ميرا الى مثالنا قدر النفع قفاي nan e kan kan sana ala e kan sanami dira ifana kan kan wala bila no korej me mo kan na wuli jani no fe hal na ro ka jam ne kray anaga kray ala ka chire na wula dani no fe anaga chire na wula kata dani ni anaga kray ama tika no na kale kray wai ni jale ka ka ba na kale ta nyina ka ba amo fara wula de ka mo ro na kulu so ni ba ni don na ka ta dani ni no fe amara kraya ile goira ka pozenu mera moka na uli ka sigare ka ta doni ni ate ala ko bara no gambira jiru bare har sa mi go shira yi amna mu gamna muhammad bin yani hu raizi az-zuhri ala ko yamna mu gamna yaqub bin ibrahim يقول ما يامنا قال ابراهيم قد يامنا يعني صالح لا يامنا ابن شهاب لا ألي ومي عليك وراء عبيد الله وفا عبد الله وفنائك وراء التي كامل ابن باسلة وفمنا ألي نيبري كما سما سماك ابن باسي مني كما سما سما نوانك وطغى يظهر بن كيسي بن حسين فزاري كورو ye kuma sama sama musa taraji no sa ba kuma janne do furan yawon wala bana ba sai mun fara ne kana da yara ko kuna ba su ko ko khadir ne do musa taraji no sa ba kuma qur'ani ne mun fara suratu ya ni aqafla aqafla to olaye no sabara na ta maula ku to otoye ubay ibn kaab wannan kana usran yarena atamata tuno kuma ga yawan su so musa taram ba mu na sajan ne do kuma ba sai sabake yure ne ubay ibn kaab ya ka fai ko kuma ni balma sai ne ga yawan su so musa taram ni na sajan ne do musa ni ni kala ga sira da mawta min da yawan ya ka don yana buru wa jan ne an yi su zo wuce ne tola muna ba su go be ma ya ne je la ka me ala krafe krak mana wuce ne wa ako ha ko ne ame krak mana ke na kare ya ne ala krafe kra ne mun shi ba ma ba fa ko dole la ko nabila musa tigre ban tiraka jama kela nabila musa ban da jama kurde mala ko mali tirai dole na kere na kana sura jama kela kai ni la ko musa yale be mogodo mo mini jani cewa musa fana ko kala to mogodo ala fara wayi di musa ma oro la ka fae ko mo do ni mi do ni se ala o fae are ku to mo do mala ga fae ko mo do mo ngi ni do ni se ko na jona re be na khadir o be ni do ni se ala o fo musa yi musa kana ni ala fae ko ala ga straji ala abta o no fae ko ni chuga mina wara ka fani don mi yawo na mo kan ga wuri tilela ka ta don tigare de ka don ni eh mana ara ya jira ga tamashi ne khadir yili tamashi ne ra jira de eh mala ko ma ni jira tuna na yaram na jira ni ma ko ni jira tuna wala yaram na aka na tabla ga shi ga ko mau sigi na ko ana bi yoni to mana musa turasa abega jige no jate mine ba kono abega ba jate mine jige tara ba kono jige mi rabu rabu le ole ta ba kono abi ko jate mine ato ya jate mine na ka tara ta sigi no kara waga tin na ku ga sun ko te mi ka du bi yoni sir musa ya kanto aga te kalandema musa do kuro gunno no tuma na fe ibn na musa ni na jigala jigal mi tumuku ale go e ku ti yoro mi na san ko ale na jigala ko yino ngale na jigala ko shetana de ala ni na ale hakli ma jigala ka ko na jigala ko musa ko kan ra yaram ni ni ko yin ra dido ibn rosh tigna ubara sami fe ka sunna to sura fe utra ka jiri sura yin no ibn musa ni kadir ga ko gratu ga mana ina ko min na ko na ko no ya ni suratu ya ni kafla sala ni foye ko karam nyonta chuba na don na banya ko ta surra kuma chamana to malai ne jin bukhari bula ya ubara ka ko mo ka ma wuri ka ta doni ni nabila yusa na ka kraya ma re guna doni ni ma ayi ni ngale ngo yel yu mo do mi ndo ni chawa ko ayi kala to mo do amma ko mo te de akwali uta mo do ale ka don ta ti ma nta ma ko ko mo te mo ma le nyamo fo akwati mo do mo re do Ukumara sallallahu alaihi wasallam akwai ko mu wada bi ma jono a to khadiru bin danita akuna ko ala man ba ta goke ni ba shi ko da ala sirabi fa ta do sirabi ala mana ke ay khadiri uduna ulan yo sa ka ta man yo sa ina fa ko na ko na tuka mana ka do kuru mana ni ko ro gora ko ukman bara ka ko mu ka mauli don mi ro ka ta no ta ta ni dan na ro ra ka mauli ka ta ni ngano ma ni ma la ke ji mo bu ra ka bara ku sa don ni ni Mwana ka barabla ka doni mwana mwana chale ko tante mwolo Taka barabla, taka tribla, taka nyina mwana chwebla doni mwana mwana Odran tere doni yere jirinu mwana mwana mwana te doni se Mwana raja kwe yina kwa doni mwana ndira ima Iyi chiri toka, iyi ka soko na, ita barabla ka doni soro Mwana na ta mwana tate mwana mwana ka doni yere ima kalami Kwenye ala mwana mwana kana ala kanko mwana ne bawo tanulun lana yi kitabu ilmina ala tara ne wani kiba mako allahumma allimi wal kitaba aran ba ni fa yakan in kalam qur'ana aka ma jama abdullah ibn abbas sala jinan rama ala tara re dugo ka faraka a duniya qur'ana ne ala tara ka dugo yi bugare ni ga e bawi ni hadisa mu ala kuni Hmm. Anda sedang menunggu makan. Amana itu awal agak mintil lagi. Nampaknya kacau tu dapat malah. Kau aku de alamma fakih huruf hidin. Alam bayi ni sehingga jinak fanya di guna basma. Walau ni mulut tawil, alaika kalau fana pernah korala. Alak ada dua kali. Bayi ni sehingga jinak fanya dama. Ani fana kalau pernah korala. Wala sabo beya ajitimina kafabe kurana do matu mbela jilinka sabo ele toho de da la ko tar turjuman al quran mwami kurana ere ere korodo ayyema kubika nyon soso alini mwami na jomyo jonye oda abdullahi bin masuri nga ode ditela kalu ule ko turjuman quran ode toho indala fana mwami kaya sama sama nimini nyon chode toho indala fana mabuna ba sale ku kurane don ku ju kada ala kraka dugo kan ko ala ka kala kurane na hala le ko se ka bino ba wat la mugam ni ya kurane don ba wi ya le ya kala ni mujahid ni ala do ro kala ta surla ku man ali ali do ta kurane don ba ya kala don ni la ba ya ala kraka dugo kon na na Gwaro shirani harisa mwemina abdulwahidla فهو أرسل خالد يافني ويا من إكرمنا ويا من ابن عباس لعلى دين الرحمة عليكم قال أكرا علي منك أمرا يرلا ما يبدو سنك أمرا يرلا تقابنا أصلا دعوك علي كو أرامباني فيتان كلا كتاب لا ويا من أفلادك أمرا يرلا kasoga dugo kai kwala mai ni tagani kala yani kanena wala ala kana yi kaga dugo jabi ka kala kanena wata ko sun tiyare umar bin khattab ne kalbala wakati na umar ka barero aga majlisu alai islamu da ga kalfa bai mu shi tun ce nayi ko dan yara mu mu ibn umar ka majlisu la dan ngala da kuma a majlisu la na mutura bin abbas bulu ne ka tana yare bulu kasaka le ku din sene kare fatu ma sura ka dawaye aba bulu ne tana yare bulu ma din sura sabawu ne no ma da ruwa eh din sene ma ando gura no ba ande mulu mo shit na na ta ibn bulu ne tana yare bulu ci gani kuma ru wani bena ne kwan san ta wani sene da babu ru wani ko sun na na yare ya don kore korbale mun min gulo de mun ma to kulu binane don ni na ina on yo parabenna akuma wala ta kadara إذا جاء نصر الله إن باتت أو إننا أجنكم منا إذا جاء نصر الله والفصل كتب الله لنا كم باتت أدو أجنكم منا مغم وقم وقر وقمنا كتابكم مجتمع صرف فمومور علي رجل مغلما يتم تنمي من سورة أجنكم منا أقول سورة أجنكم لك يا كرالا كافة كما ترى إذا جاء نصر الله ni ala ga dama nana wal fatuhu ni fatu kira ka magadna waraita nata ibna muhoyi ya da kunna ti dina fa yau dina ji magul dina ni wati sira idan tuwa na lai faka ka taya kuma o kora ni dina nana da fa wakati muna kira ga misha ma bawa ni na kira bulu bulu na ga bawa bana mu kira bulu saka ta kalori famiya ayayina guna su gote wara ko konere ni famara da koyi da famcuwe ne kuma jama'a don ka fadi mutum mun ta wuce gote kire mun ta wuce tuna cewa shira kada wala kare da goda ka kafala ka kalam ti tawula ni babu ne wara ka ko kuma me ni dimtin ne jina kuma lame na bi tabati amsa ga daga kuma na kafa ga kuma ga tare mun ga ka kusi ne na denmisɛni fitini a si jumɛn de be n'a nana walanda lamɛyɔrɔ la n'an be se ka ka kuma minɛ a bɔra ni kuma min walanda kɔnɔ n'an be se ka minɛ o bɛ kɛ ka to si jumɛn de la duwarɛ ye dalilu min di o la u nana isimaila bin abi wayisi la ale fana ko halisa ye mɔgɔ min y'a f'u ye ko imam maliki de y'a fɔ olu ye o y'a minɛ gurusihab la o y'a minɛ mɔgɔ min na o tɔgɔ ye ubaydulahi o fa ye abdulahi fa fana ye tuba ye o y'a minɛ abdulahi bin abbas la k'ale nana ale tun be a ka fali sanfɛ fali bɛ sanfɛ n'o ye atani ye o don na tun be fali ka don min n'a nana fali kan o y'a sɔrɔ a si sera balikuya hakɛ ma a si sera sila mɔgɔ balikuya si min ale tun be wagati la o y'a sɔrɔ saya tun be hiji de kɔnɔna na ne y'a ka hiji laban ye kira tun be min na a be ka teli k'a ɲɛsin koko dɔ ma ale n'a ka fali nana ka tɛmɛ safa dɔ ɲɛkɔrɔ mɔgɔ minnu be ala kɛra ɲɛfɛ ale n'a ka fali tɛmɛna olu dɔ ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ aran minnu ye kɔfɛ a tɛmɛna o dɔ ɲɛkɔrɔ a b'a ka fali tan ale y'a ka fali bila ko fali ka taa dumuni kɛ ale bɔra fale kan k'o labila ale donna safa la sisan ka seli mɔgɔ nɔfɛ k'ale ye baara min kɛ mɔgɔ si ma baara in lagosi ale bolo donc ala kɛra ale jama ɲɛfɛ kira ma baara in lagosi sabaw m'a fɔ ala kɛra ka fɔ munna ka fari tɛmɛna an ka safa ɲɛkɔrɔ o ma lagosi ale bolo donc dɔnɔ bɛ faamuya min bɛ yan nɔ o de ye kirari ye a fɔ ko suna tatoriya komi min sabati jinɛ kɔnɔ ala kɛra ka wagati la o bɛɛ ye nin ye kuma laɲini ye jumɛn ye ka tɛmɛ safa ɲɛkɔrɔ n'o tun bɛ kɛ ɲɛkɔrɔmatigɛli ye o tuma ala kɛra kuma fa ka kana ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ o la dɔnna halisa ɲɛ dalilu ka fɔ ni mɔgɔ minnu bɛ alimami kɔfɛ n'i tɛmɛna olu ɲɛkɔrɔ i ma seli ɲɛkɔrɔmatigi n'i tɛmɛna alimami yɛrɛ ɲɛkɔrɔ sisan sa i seli ɲɛkɔrɔmatigi wa n'a kelen bɛ ka ci n'i tɛmɛna ɲɛkɔrɔ i y'a ɲɛkɔrɔmatigi nka n'a bɛ jama na a bɛ alimami yɛrɛ kɔfɛ n'i tɛmɛna ɲɛkɔrɔ i ma ɲɛkɔrɔmatigi o faamuyara ni min halisa in ye tuma mɔgɔ min y'a lakali denmisɛnnin de y'a lakali ko in y'ale sɔrɔ k'a kɛ wagati min na a sera balikuya hakɛ ma buhari ka dalilu filɛ o tuma denmisɛnnin min sen sera balikuya hakɛ ma n'o ye diinɛ masala sɔrɔ n'a y'a lakali mɔgɔ bɛ se k'a minɛ i n'a fɔ nin minɛna nin na cogoya min na a kɛra sara ye fana diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a ko in bɔra n'a dalilu ye denmisɛnnin de ka ko ye nafa k'a fɔ n'i tɛmɛna safa ɲɛkɔrɔ siri ma tigɛ olu ka siri ɲɛma ɲɛkɔrɔmatigi nka n'i nana tɛmɛ alimami ni ɲɛkɔrɔ ta i bɛ ɲɛkɔrɔmatigi parce que ale ko kumakan laban na k'ale ye baara min kɛ falamu minnu ka zalika aleya ko mɔgɔ si ma ko in lagosi ale bolo parce que maadama kira ka wagati la ni wagati bɛ jigin ni ko min jara anna makanyena wahiru jinga kakuni kara halna makanyena halna makala karanyena madama ni kraga njine madu ni kumi kake nati ben ala ni abuwa karama rubbe jati mine alisami na muslim kanana jabiri ga alisara ben jabiri wafa kunna na azilu ala ahadir rasulullahi wal quran yanzil aga hasudu azilu kura jime ni muwadu musibu dilana sana ni lawa kwa kumasira ka giri nga uli kura sa lawa kanabuwa kajiga kona kona bara kanasa sawotu mwoke jabiri wakulu kumega wakati mina kaa wakati kwa kwa mwaku mejiku yura kira ka ayo ula kira ka karamu kuma kura mwono kura rebe jime kura jime na kura sen baltadu ala kumako kira ya kaka fati kwa hivu mejiku kati wala wa karamu wala kumbi le kira ka njini wa wakati la alna ka karama madama ni wa yuma jigala dawa besa wati wale suna tatiri riyaji mwana wasi vile gwa njwana leke ale na waa palim yana kana teme safa nyagoro wala kako palimi teme safa nyagoro wate mwaka sini kika kona ambo pamja kako mwaka mwini mwini teme nyagoro fali wa kare madimu wa tuka sini kika mwani teme dara alamuni nyagoro sa wale wale sini kika ambo pamja harisayana do harisayana laini jini sini na si sara balugua hapela abe jine kuma minta wati naba Allah kali abimili amu fabina hadithai nafra jawari nana hirtawele kaka babu shira hali sa dhu tim sili ngalda mali hapel hum dina ibn Yusuf la ale gomi afi abu mutihir ale fana gomi hirtayin fa alayhi uye ibn Harbi وقنا من الزبيجيلا ويا من الزبيجيلا ويا من ابن ربيلا ابن ربيلا محمود ابن ربيلا اتوقع محمود صعبة تبسلين له هل يكون شو قولي قال يا حسيبي ألا كراغا كودو العود من قال أكراغ الله كعدا فجيلا كاسور علينا قال يا حسيبي بولا فسا أكراغا صالحا نوان mɔgɔkɔrɔba bɛ denmisɛnnin tilama kɛ denmisɛnninw fɛ a b'a dafa ji la k'a siri ale ɲɛna k'ale hakili b'o la ko o y'a sɔrɔ ale si ye san duuru ye nka san duuru in ale hakili tora o ko la k'o lakali k'a ye jurufiyɛ de fa ji la fana k'o ji k'a da kɔnɔ ka to k'a siri ale ɲɛda la o tuma ni o hakili tora o ko la kabini o wagati kabini a tigi san duuru mɔgɔ de b'a laɲini na sisan a kuma bɛ se ka minɛ kasa hakili sera k'a minɛ k'a ti yɛrɛ da dɔn hakili sera cogoya min na ka se k'a dala kari bon denmisɛnnin dɔw fana bɛ se ka sɔn hakɛ ma ka sɔrɔ a tɛ ka foyi woloma a tɛ ka foyi ɲɛnabɔ mɔgɔ da cogo tɛ gɛlɛyara bolo o tuma ni denmisɛnnin tɛ gɛlɛyara ka sɔn hakɛ la hali n'a tigi ka dɔgɔ san duuru n'a bɛ se ka diinɛ masala kuma ta ka tila k'a lakali a hakili b'a ko la o ko y'a sɔrɔ cogoya min na ɲani bɛ k'a ma o ye bɔgɔ ka laɲini ye nin baabu kɔnɔna na donc o kɔrɔ ye a ma si hakɛ fɔ si hakɛ min bɛ yen ni kuma bɛ ɲani o ye a ye dɔ kisa dɔ fɔ o ye balikuya hakɛ ye o de bɛ taa san tan ni kɔ la kisa filanan o ye san duuru yɛrɛ hakɛ fana ye ala ka faamuya ɲuman d'an ma. mɛ babu tanilena ye kitabu ilimi na mɔgɔre ye babu tɔgɔ da ko khuruj fitalabil ilimi ka bɔ ka taa dɔni ɲini donc mɔgɔ kan ka bɔ ka taa dɔni ɲini mɔgɔ baya ta la hali ni ka dɔni ka bon i ni ka dɔni baya hali ni ka dɔni ka bon dɔni ma bɛ yen t'o dɔn mɛ mɔgɔ t'a bɛɛ dɔn i yɛrɛ bɛ se ka déplacé ka t'o kɔnɔ ɲini dɔ fɛ mɔgɔ min b'o dɔn parce que mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ min bɛ dafa dɔni na n t'a bɛɛ dɔn n b'a bɛɛ dɔn olu mɔgɔ tɛ yen. hali mɔgɔ min b'a fɔ k'ale b'a bɛɛ dɔn a bɛ ka kuma lankolon de fɔ a yɛrɛ b'a dɔn ko kuma lankolon de fana mɔgɔ t'a bɛɛ dɔn i n'i ka mana kɛ cogo o cogo dɔ bɛ dɔ dɔn i ka taa o ɲininka o bɛ min dɔn ala b'o sabali d'an bɛɛ lajɛlen ma. bukari ko wara hala jaabir min abdulahi fi yaani masira ta shahar saba dɔ. a tɔgɔ jabir bin abdulah an bɛɛ lajɛlen bɛ jabir dɔn a wulila ka taa doni siri ka taa voyage la kalo kelen a b'o kɛ furancɛ la ka taa kalo kelen الى عبد الله بن انيس ان يقول سابادو ايا ميكو هل سارو بولو اتراو نوكا كاتيجي نيولا الذا دغو نوكا دغو فانشا قالو كلن تاما في حديث الواحد ارتكلن درون قفتاج نيولا ارتكلن درون قولي بول نوكا قالو كلن تاما سابادو يا فانا جابر بن عبد الله انا كراي بغاد رياكي فسيدر بن عثمان الفاي ko abdullah bin unais yoko alara illa kunata min ayata ko aku sege wasa do ala ka ko karta ya ko da ko karta kuta me ma da bangal tula mo da le tika ya le ta ji na na le bala kala ka ko karta ya kuta bana mo ka bunu yo ta karta tu bo wole ko ulu al isnad ka sanadu mo do ya fata nare mo ko da no cheta sanadu bi jalke sanadu najiri ale jalke ya munal tara ji ya yi na san alate ni a fa ale tu se go bi na wara ya to fable a ka tare da fa ra fata le abu na da ko ci o da na fa ta sar san sanadu mo ko manta o baraka no ko sega sega ni la rijalla ka to mar sa ga ni mo ka ta jalwe ba da ka do bi na sanadu la ka ko sega sega ni ka da ba a samala mare ti patra ni sababan har ta kilin ran ma har ta kilin ni ne wannan misaliya ka ta kwasbe saba ke do ale muso da kuru ale ti makadi ala kraf min madnadi ne mana si bama ay muso min kuru ni we muso ran na ti kanta ma ku e ni ga kan muso ka dai ne de ne shi ni ma ga shi ni in ga kan muso fa na mu kasi ni mɔgɔ min hali n'a tɛ bala n'a ye muso kelen si ɲa a bɛ ba kɛra o ye wa akhawatukum birrada i balimamuso de sini sira fɛ i ma kan k'ale ko o tɛ daga ale ka kɔɲɔmuso dɔ de y'a fɔ a ye k'i ye muso min furu nin dɛ ne ye si di e denmisɛnnin ma n ye si di o fana ma o tuma na cɛ ma dɔwɛrɛ kɛ dɛ a y'a ka ɲɛmi soyɔrɔ bɛɛ ka madina sira minɛ ka taga ala kira nɔfɛ ka taa fɔ kira ye ko ne ye kɔɲɔmuso dɔ de furu muso wɛrɛ nana k'ale si di ne ma ka di ne ma kɔɲɔmuso ma ko ko cogo di ɛ k'a ma f'i ye ka ban wa ale de b'a dɔn k'ale y'a fɔ sɔli b'o la bilen wa i bɛ da o la de donc a nana a ye muso in labila parce que a yɛrɛ k'a kɛra muso don sago bɛ wuli kiri kelen dɔrɔn nɔfɛ ka taa ɲininkali kɛ kiri kelen bɛ wuli a nɔfɛ madina ni makan ka jan o don cogoya min na n'i y'a fara sago tun b'a taama tile tan naani tile tan duuru tile tɔ naani ni a kunkan fɛn de don ka taa kiri kelen ɲininkali kɛ dɔrɔn ka tila ka sigi bɔn dunmɔgɔ o dun fɔlɔ tɛ mɔgɔw la wa dunmɔgɔ tɛ tiɲɛ yɛrɛ fana fɛ ni dunni masala nana a bɛ karamɔgɔ dɔ ɲininka ne y'a ta fɔ o t'a wasa dɛ o b'a wasa kɔndisɔn n'o bɛnna a ka hakilina ma a bɛ karamɔgɔ wele ka numero ni k'o fana wele misali a bɛ se ka dugu karamɔgɔ bɛ wele kelen kelen ale tɛ tiɲɛ min dɛ hali ni ne ye dalilu d'a ma kɔ ne nana ta kɔnɔ ne ma k'a hakilina ye min y'a ta hakilina kuma dilan k'a d'a ma a b'o de minɛ ko karisa yɛrɛ kota o de sisan ta ye sisan ta de tun ye ɲini ye u bɛ telefɔni ci danbe la a b'o de ɲininka olu b'a fɔ ɲɛta b'a fɔ nka o tɛ dɛ ni min ka hakilina bɛnna a ta ma hali n'o ka dalilu tɛ kɔnɔ ne nana ta ye n'o y'a mun k'a d'a ma cogoya min na n'o de ka d'a ye a b'o minɛ ɛ karisa yɛrɛ de ma kota sisan ta in dɔrɔn de tun ye ɲini tɛ sabu de tun bɛ tun ye ɲini ka wuli kuma kelen nɔfɛ saba yɛrɛ a saba ɲɔgɔn o bɛ jogo dugu wɛrɛ la kira tun fatulen do o ye kumakan dɔ fɔ kɔrɔ kɔrɔ k'o lasira ma a yɛrɛ y'o la fanga t'a bin'a da kɔnɔ yɔrɔ kɔni y'a da ye buhari filɛ k'o de kɛ babu ye ko mɔgɔ ka kan ka bɔ ka taa dɔɔni ɲini ala k'o kurazi d'an bɛɛ lajɛlen ma n t'a to kuma min i bɛ se ka fɔ a bɛ sanni ka jan dɛ a tɛ wagati dɔgɔya dɛ هنا ما بس يمكن تمام بوري ارسام من فران من كما قالت امنا ابو كاتمنا مو خالد بن يعني القريه مو قال هم سي هم سي قال تلو هل كنا ابو ارسام مي افي ابن حرب قال كلوي ويا من او جايلا وفنا قلت برا من نزهر لا ويا من أبي الله بن عبد الله بن عتبة لا من مسعود الدين ويا من ابن عباس لا قال لي يذر بركيس يوان سوسو ني فزار كاي متى ترى مين مفر يتوى يوان سوان توانا سباكة دات بناولا ابي ابن كعب ابن عباس يوان وقوما كن لي بالما كان وي نون سوسلا متى ترى مين نوفان كان نون سوسو جون ليرو متى ني على فك با فك مين يره وجون ني يا لي جلا كان كراك منا وكو كان واكو دوكو لاوا دوبي كو كون كوري او متراك يا جلا كان على كراك دوكو لا تراكو كم سا اتون سيغله بن تراكو شرا دونرا شرا نانا موسى تراين كافاي كو يا ليه مغضوم مين مين دون جوا موسى ني مانا موسى كو كو اي كلا تو مغضو على اي تشبل موسى ما اورب يا كافاي كو ما كو مغضو بيو مين دون جوا كنا جنبي اتو قدرو mutani ni ala fe bala ka sira jira la ce ko yoshu gamna ala kana jira ga tamashi wato ba ta bina kadire tu gamna afara ya kurin je tuna yaro na ka ka tira ko ni ce na ko tibna ce yi kuma muta to ato ga ba je ke na jira ka ta ba ko afara no kira yaro na ka ka tira ko fere Musa ga kalani kwanta Musa ma kunni kiwara kuma mun an sira fara kuri ma yan fa kunni mun ajira ko yawa da rai ko man yana ko kuna da shaytana ne shaytana ya to ne hakuri masa ga jigala tuwo tula ka bayar la kanye koyi kawai Musa ko kana sai Musa gina wasu raka ce yin sura yini Musa ko kana ga yaro mun yini ko yaro yaro da yini yaro yi to kana ne yau shi gina ko fa mutara kadiru sura ku yi ta horo lai ko ma ko min ta bana u kana ne wace o ina na qur'ani ko na ala banya ta shi ta ku kafu ko nana ko kuma na kisan na bukar gura mun na da yini mana mako kan aboka don yini ni kira rai wala don yini kama eh mun ta ta kan ga shi gode diga na wuli re kira rai wala ni na bila Musa ai ala kuma na abuwa kalaba ka fo don yini don na ka tugo ko ka ta don yini ofe ko ni Musa kara to na ka kira an ga shi ya duka kura ngira ji ka na wuli ka don yini ne ala ka don yini tuna da dama ala ka don da tayi rana ala ka limina dama ala ka tuwa dama wa assalamu alaikum